أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يونس دا تسلل وشتم آيات تسخشلو ورؤو وشتم آيات وان ختم سو دا ديارابت دا كير درس سرق ديك دي چیر سبق چې د اخرنی آیاتو د اخرنی آیات د پای په خوا کې ذکر سوي وو یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا چې ای خلکو د بیجنانو خلکو تعالی و تعالی خطاب کړی چې دا ستاسې بغاوت چې تاسې یې کوئ په ارتکاب د ګناهو رقم رقم ګناوې چې پر لاس راځي لاس نه تر اړه یې بغاوت کوئ په ارتکاب د ګناهو ارتکاب بنا په کولو د ګناهو د دې تاوان په تا دی بیرته تاوان تا ته راجع کیږي او دا چې دی دا منفعت اخیستل په ګناه وو دا ارتکاب د ګناه وو دا د روپایه دوام هم نه درسره کوي دا په دنیا کې یو څو شپې دي برحال تاسې پر دې باندې د دې دنیا په ژوند کې خوند واخلي ګناه چې ده چې در هره وخت ته خوند پر اخلي خو د دې دنیا یې نسې اړولی چې مړ شوې پر هغه ځای خوند ختم شي برای ول ثم الینا مرجعکم برای ول داس نو مفتم نزی چې بیا ما ته جرجو ده دقیقې ګناه برته به ته سزا وري نو خلاصه ده خبرې ده چې په مخ کې درس کې دا خبره ذکر شوی و چې ارتکاب د ګناه او چهار څونه ډیر وکه وکه تر دنیا یې نسې تیرولی تر ژوند یې نسې تیرولی مختصر او سزا یې هم درته ګوري نو اوس په دې درس کې دا ورته ښیي چې راسه تې سره وتله چې دا سزا یې ډیره ده معنا دغه زور غواړي که داستا ارتکاب د ګناه ارتکاب د ګناه د اویا کاله د مثال په طور دی چې هر څونه کفریات وکړي وکړي وکړي خو د خپل عمر یې نه سبا نه کوي سزا ته کې راځي سزا یې پناه بیا نه لري سزا یې د ابد دپاره ده نو وه مول په دا اوس کې چې دی په دې کې دغه بیانوي چې دنیا پانی ده د دې به یو مثال درته کښي چې څونه قدر ده دا پناه د دې دا بقا څونه ده پناه یې څونه ده پناه یې بیا را چې پانی شو پانی شوله او بقا یې څونه ده او سزا چې بیا ده چې پر دغه ګناه یې د تکیراسه ده سزا څونه ده پا فعین حال کی چدی اغه معاد به امر ته ذکر کی چابعس بعد الموت دی چې د مقاصد څخه د دې صورت دی د جو سره عمده مقصد خو چوغه یو څو خبرې چې توحید دی رسالت حقانیت د قران دی بعث بعد الموت اغه هم پکې کوڅېږي نو خلاص وس موږ زده کړش په دا اوس کې چې موږ را شروع کوو د دنیا په نارته شي او سزا او جزا چې پر کوم ګناه او د دوغه بقاره تشي او معاد براته بیان چې پکې کینو او د دې مستحقین براته وشي چې دغه سزا چې د دائمي د مستحق څوک دی او هغه چې څوک چې مثال په تور شکر نو کې دوغه هغه بچی دې سزا دوغه ته بس بدلا ورلو کول کې چې د سلام پاک مثال دی وای انما بشک مثل او مثال الحیات الدنیا د دغه دنیوي ژوند الحیات د ژوند دنیا دغه چې د دنیا دی د کمزوري د ناکام ژوند چې د لږ دی دغه ژوند مثال سره کم دی مخکې شاته درته ویلی و چې انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا دا د دې دنیا منفعت اخیستل دي نو د دې دنیا مثال وس وایه چې څونه قدر دی انما بشک مثل و مثال الحیات الدنیا د دغه دنیوي ژوند د دې مثال دی چې کما ان لک اوبه اوبه ته اوس لپاره چې مثال ته متوجه شي کما ان لک اوبه انزلنا چموږ را نازلی کور اکشته کوو دغه اوبه من السماي د اسمانه څخه موږ د اسمانه څخه اوبه بار را وورو فختلط به فختلط و سرغت به په سبب دغه اوبه نبات و اش الارض دمزک کوم ورشه مما ياكل الناس والانعام مما دهغه څخه ياكل شخري الناس وخلق والانعام يهچر پيان وشخرو د سړي خامخه به انسان یا به دسمی خمه خچ حیوان دی خور کوم ذکر کمره کم نباتات رزونه کیر مثلا پالک کی انسانانی ادی خوری و حیوانم کی بر نپکش کی خوری شپشت ده حیوان ی خوری انسانم گای گای چنو کی نازکی خوری نو ده نباتات علاوه دی بو په زیر عمر څنګه سره راشنو کو چې سره گټ سی گټ دغه چې سره جاو دی داس شپشت گای گای یو چته ور وچ راجلا کای دا نور څه چر کښې بلګونه پکش کی وش کی جدار کپس دا نور نباتات دی مثال په تور رومي دی یو بوټي په بل بوټي کې داسې جار دي چې سره جلا کوي بر سره وس کې جدار کم سره جار وتی اختلاط او دغه ته ویل کیږي چې معنا یو پر ابل دغه سره و پیچل چې سره ګټس دا نو مفت نه کیږي دا چې د اوبو زور په پسې چې ډیر ابا چې راسه په هغه کال کې دا نباتات سره جار وسی ګڼ باغونه کتس کې دی یم دغه رقم بارای د درخت دغه سره تر له جار وتی لاندې بسړی چوغه چوغه په کې تیز دار کوي په کې تاریخي علاوه په د اوبو څنګه راځرغونه څنګه تر له ربطی مثال رسول تا گوری کما این لکه اوبه انزلنا چمور را نازیلی کور اکشت کوهو داغ اوبه من سمای دا اسمان فختلت بیا پر لگرد وات سی بیهی پا داغ اوبو سر نباتو واشه سر گرد وات سی برای تر لجار بزی نباتو واشه الارد دا گیم زکی چه دا واشه بیا در تیویشی میما دا اغا قسم سخه یا اکولو چخوری الناس و انسانان داغ واشه وال انعام و یا دا چار پایان خل پر کت سدی حتی تر دیس درجه پوری دی سر گرد سره جاروزی اذا هغه وخت اخذت چې واخلي الارض ومزکه زخرفها دا خپل شایست و رو نق دا مزکه دونه برختن دور ایس دا باخت چې وګوره خلک برای د شین کړم ولاړ دی دا یو کلی چې ډیره باچ زرغونه برای د شین کړم یا زرغون کړم ته چې معنا لکه د اوبو یو حوض دغه رقم زرغونه اله کوي نو دا مزکه د خپل رو نق واخست خپل شایست واخست اذا حتى تردس الدرجه الرجال اذا هغه وقت اخذت شو واخت الارض ومزك الزخرفها اخبل شايس واخت وزينت او دا شايس تاس ديره شايس تاس وزينت او ديره شايس تاس دا وزينت صيغه تبع طالبان تشبيك روكي دا هو خد عطف دا خو اسم اصلي صيغه شو تزينت تزينت اغه د تفعل او د تزین یا تزین معنا چې ډیره شایسته سی برای اغه کې په زی اړه ولې ده زی چې په زی کې مدغم کړل خو دغه مدغم چې ده د خساکر د ابتدا نه پکیش حمزه برای ورته راوړي چې از زینت حمزه وسلی دي وسلی حرف عطف راوړي حمزه وسلی وګرځي وز زینت برای وس ویل کی نو صیغه کدا چې در معلومه شي ته بعد څنګه ساده صیغه د تزینت وز زینت او دا ښه شایسته سی دمزه وزون نو ګمان وکي اهلها خاوندان ده دغه مزکی د سره یو چا دغه کښتی کېتی ده د بل چا بیا باغ د خدا کېتیم خاوند لري دا باغ هم خاوند لري نو دا خاوندان دغه باغ او دغه کېتی معنی د مزکی وزوانو ګمانو کې اهلها خاوندان ده دغه مزکی څنګه انهم قادرون علیها چې انهم دی قادرون قدرت درلود انکه یه علیه پرداخم زکشی وح الحمدلله دس باغ لرمه دس من از مادر وصنو وصلالی دی پری وخو حالا نسید لی چه ارس حاصلاتی که ول حاصلات بیازمائی خپل کتیم در وصلانی دی پر ترکم زرغونه دی چه ورسی سره پرشگیش تر وصمی لانده دی دیوی زی پر تاجرم علاوی دیش دا زن قاجر بو بوی زی پی وقل دا غسی ارتوچه کم دا غسی تباکم لسون دا غسی مرشی گرد کال پنازی دو طول آیار مرتکتل و امراد دا غرکم سو علاوی دا غ دا سره یې خپل کوپریات پکشي کوي هغه مفتي کې رسېږي دا خبره دوی یې خپل بغاوت او ګناي پکشي کوي خوشحالي دي کوي چې او خو سره کم بتران درم سره کم کور دي دا څنګه اولادونه چې څنګه خادمان څنګه تجارت علاوه دا به په یو پلا د دنیا پر ورو دا شمس اچې بلانی چې ګرد خلاص ول د عین هغه د کتی مثال څوک نو چې سره په نازيدي برابر وچ سو اچې لانو علا پاکوی دا نازیدو زای نه دی دا غسی مختصر دی لکه دمجی که زرغون والی یو درې میاشت زرغون د شخ پاند کی ګلان پر ولاړی چې ما زدا ګرمه د جونو جولای پر راځه بار سفر سپیره خاشی خاشی لا بدوی اغل نینو و زینت او شایسته سی و ظن او ګمان وک اهلها خویندان د جمزی کی څنګه چې انهم دی خو قادرون قدرت لرلو دونکی چې علیها پر جمزی که خپل مزک می ده علیها د هاود علا تر ما زلته اغه د زروع تور واش علا زروع هدی قاجران پر دا کشت باندې معنا ځنی اخس هيسي الله پاک اتان و راش ها و دا جمزی کی ته یعنی اتا زروع حضرت دا غسی مزاق پاج نو راس ها و جمزی کی ته امر و نه امر زمر راس هغه پی سلام لیلن د شپې پر راس دا فرق نه لري چې مخه به د ورځې پر ازیا د شپې پر راس او نهار نه په ورځ کې ما په سر الته ساجر سیا د ورځې د شپې فجعلنا نومر وګرزو وه دا خمزه که حسیدن لو حسید و دا لو سی وشي ته ول کیږي لري بل سی وته مجره بل سی وک ته چواره بل د دغه رقم شي نه ګرش یانه په واسي وین کأن لم تغن بالامس کأن دارکم حسید لو سی لم تغنق وكدا موجود نو دلت بالامس ففرون كنو دا لم تغنق دي بیا دا غرقم دي دا غنا يغني معنا غني يغنى يو غنا يغنى دا بابا سخدي لك علي ما يعلمو دا معنا يتركم دي شوي غنا بالمقام يعني اذا اقام تاني سري غنا قد يزاي كو كمان دلت وقوس دلت موجود سو وس دا لم تغنق ترجمه دا كأن غواك لم تغنق نو موجود سي دا نباتات دا پر لګړ دا سره لجارو تلی بل امس په کورون کې دغه رقم ځکه ځنی خالصي چې څوک فکر ولا کوي چې دته به وخت دغه رقم مالو په سایه کې به خلک تل په وطن کې کته سی ورسي دا خرابې چې راغلي دي چې وخت ستا په یاد دي مثال په تو چې دلته نو څه رقم باغ او څه رقم سایه وي د مرغانو چونار او چرار چې اوس ورسي فکر دی ولا کرا چې شاته هغه برته دروازه بابا نو چې باغ شو خدای غسبه باغ او څه دم ځکه کړو کفر وجه د ولې دا رقم د مثال په توګه د غره شي یې چورته چې دا بمانو پر لاره وجه د لکه شجاره سوي دا رقم دا دلته باغونه او دلته بخلق او اصلات او میجه به چې وس بمانو دونه پر لاره وجه دا ستا فکر دا د لکه د غره شي یې غوډي د پرته د بیا شاله د بیا غوډي دی دا رقم لا یې دا رقم پر کوم بره به دا بل سوي دا سپیکر کی چې دلته شي شي سوي وخت ولاک او باغ د تشیرو کأن واکه لم تغنه موجود سوی نه ودا څوک دغه نه به تاسو د پرله مختلط بل امس په پرونی کې واکې دی پرون دلته سره وجود نه درلودي تر دا ځای پر خو د مثال واورې دی دا مثال د چا سو چې وب نازلې سي نه به تاسو شنه سي تر لجارو زی او دا رقم د ذکر او نق واخلې ډیر شایسته سي د ځکه خوندان د با خوندان فکر دا کې چې څنګه شو قدرت پر لري څونه شجاعت داد لري څنګه حاصلات وي الله وزما امر د شپې د ورځې پر سر جرسي نو موږ دا غره کم کوله کلو لکه ریبل سوي موږ کتاب پرم سره موجود نه و نو دا څونه شو واضح مثال د دنیا د پاره و الله په پای کې فرمایي د آیات کذالک پر دا غره کم لکه دا واسه جوړی دي مفصلو مش په تفصیل بیان او په وضاحت سره الايات اغه دلائل د قدرت خپل دلائل د وحدانیت خپل لقوم وهغه قوم ته يتفكروا چې دی فکر وی سوچ سمج والای که څو واقعي د سمج والای نو دغه مثال سره ډیر ښه اخستنه کولای شي چې دغه نه بعد څو ژوندۍ او پرځم ځکه باندې د جباخ څو ژوندۍ که دغه نه بعد ته چې کده د شتوې خمال څلور مې شپږ مې شپږ کده کده باغو غي د مثال په تور چې ډیر عمر والی دی سرویش کله دی کېش کله خو بل وخت چې راځي د بدغه رقم کې چې وایي ته په ژوند شي نه دي شل سوې دغه رقم دا ځای نو دغه دنیا چې توس دا ودانی ویني د سرو زرغونه تعمیران چې دا جګ جګ دي سیمنزله او چرمنزله چې دا شایسته شایسته موټران پکښې کې ویني، دا شایسته شایسته ځوانان چې ویني چې دا ځواني الله ورکړي. الله وایي دا به یو وخت دغه رقم ته چې په ټوله زندګۍ ته چا ژوند نه دی کړی، ته چې واده انسان پښه نه ده پرې شوه سوې، ته چې واده ته بنګله نه ده ودانه سوې، دا څه رقم دی؟ اوس خو موږ هغې په سترګو وینو چې یو وخت یو ښار سړي لیدلی پر یو منظره باندې چې دا پلانۍ ښار دی، بیا چې دا د کفارو څپه پر راغلي چې ورسه ته چې واشي یاره ده د پالیز، دا رقم دی؟ فکر به دې نه وي چې دلته به پنځه منزله تعمیر ولاړو، په دا ملوه کې د مثال په طور په دا کنډو کفر په دغه کې انسان بره اریان څه چې دا د کمي خو اصلي ویلي دلته دونه ښار څه په مځکه نه نوتې ده. نو كذلك فردغ رقم شواج يريدون نفصل مش بتفصيل بيانو الآيات، آيات جمع دا آية دا آية ودليل تويل كيج نو پر وحدانية دا ألا يا پر قدرة دا ألا تا دلائل دا قدرة دا وحدانية چاته يا قوم من هاغ قوم تا يتفكرون شتي فكر وي چه فكر والا ينو كارزني أخصا شكا فكر والا نو دا مثال بطور داغ سبيا سد ولا كوس جمر زندگي كو چو ورته ګاډی خبرې کوي، ته چې واده یې واقعي اورې په پوهېږي، سترګې یې لوړې نیولي چې داسې داسې کوي، هغه په خبر لرو دي هسه په بله دنیا کې دی. دا اوس ځوانان تاسې وګورئ، تاسې خبرې ورسره شروع کړئ، د سره چې ګڼټه بعد وژغو ګر سره ته چې واجوال ته مې کړي په دماغ کې نه راځي، په خبره نه شوې پوه. یو هلک ته مې سبق وایه، د مثال په تور زه تاسې یو نمونه ږدمه، زه ورته وم چې ول ثاني و دا دوهم شرط لمانځه چې دی د یو کنسلتان یې لکه چونګاش اوس چونګاش و دا ځای ته سره لګوه شرطان و ول ثاني دا دوهم شرط لمانځه چې دی ته دا اوس ته سره لګوه چې ورته چې ته یې چیرې ځې مړې خوړلې دي څه شي دي ته اوس بې څه دی ته اوس نشه دې کړې ده دغه رقم نو د دماغ به چیرې د دې سبره کار اخصایي سي د اللهتعالی د آیاتو څخه په جګېږي لا نه ګر سره الله وایي هغه چې سمج لري د تفکر خلک خاوندان د هغو دپاره الله وایي زما په آیاتو کې څوک اغلاق ولا که پیدا که دغسې ښکاره ښکاره واضح واضحې خبرې دي مګر اوس سمج و الله سړی غواړي. والله یدعو پسیر ابوالعزت وایي وایي والله الله پاک خو یدعو بلنه کوي ای خلکو إلى دار السلام وهذا دار سرايت السلامة دا سلامو دا سلامتيا دا سلامتيا زي اختيست معلوم دي كاغا جنات تش خلق ورا غلي وي مو واغا اول دوار تش بيقول سبحان الله سبحان الله ورست تش دا نور دي تلي اوه السلام عليكم السلام عليكم دا دار دا سلامو ملايكم سلامو نور تويل نو نو دغه چې دی دا دار السلام دا جنت ته ویل کیږي، مخکې دا خبره تیر سوی چې په جنت کې سلامونه دي. نو علاوه زه چې ګرد خلک رابولم زه ګناه ته نه رابولم، زما دعوت چې دی دعوت ګرد و دار السلام ته دی د جنت خواته دی. والله الله يدعو بلنتي د چا د څه چې انسانیت بلنتي الى دار السلام و هغه دار سرایت السلام د سلامتیا چې د هر عیب څخه سالم دی. په جنت کې نه ناجوړي سته، نه تبه سته، نه کورونا سته، نه مفلسي سته، هیڅ شی نه سته، نه د چا مرګ ته چې زوی مې مړ شي مې ماینه مړ شوه دا شیان نشته. نو دا دار د سلام دی د سلامتیا د هر غم څخه د هر عیب څخه ته پکښې کې سالم پکښې خوندي. الله وایي زه مو دلته رابولم ویهدي دعوت کې عام شو ویهدي هدایت کې ایمان و هغه چا ته ایشا او چې خوښه شي دا د هدایت توفیق شروع پر هغه لار د جنت ولاړ شي. دا نه الله وایي چې زما چا او چا ته اراده او خوښ وي و هغه ته نوبره هدایت کوم. نفس دعوت معام دی و ټولو ته دی ویهدي هدایت کې من دا اغا چای شاو چو خواشی سی و کمی خواتی هدایت کیه الى سراط مستقیم الى سراط و اغا لارث مستقیم ان چاگر دیر سدا و جنات تلید دی اسلام لارا خورا واضحا دا خورا لکه یو غرط سڑک سڑه و وقت کسر نغلطیش بکشی که کدی پر دا کشنی کشنی کشوزنی و لارد سدا شیطان چی کشکیل دی دی اسلام خورا لارا مستقیم دا سدا دنو سراط مستقیم مانا شریعت نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم نو الى سراط مستقیم هدایت کیه تر دې ځایه پورې خدای الله تعالی دعوت باید کړي چې عامو خلکو ته دي او هدایت یې باید هغه خلکو ته دي چې الله ورته خوښ شي. پس یې نو چې دا کوم چا هدایت قبول کړي چې الله ورته وکړي د دې به څه بدله راوځي او څونه قدر به راوځي لس کاله شل کاله دېرش کاله ده ور امې مستحق بیانوي امې هغه مده بیانوي چې څونه قدر ده. بیا دغه رقم هغه سړی چې د الله هدایت یې نه قبول پر بده لار ولاړي دغه د څه شي استحقاق دی عذاب یې بیانوي چې دی ما مستحق د عذاب دی. موږ ویل موږ مستحقین د عذاب او د ثواب ذکر کوي او هغه نیټه یې ذکر کوي تاریخ یې ذکر کوي چې تر کومه تاریخه پورې تر څه وخته پورې دغه بیانوي. للذین نو هغه خلکو لره احسنو چې دوی شایسته عمل کړي احسنو چې دوی نیکي کړي داسې خلاصه د هغو دپاره څه شي ده الحسنا د هغو دپاره نیکه بدله ده الحسنا د هغو دپاره نو هغسې نیکه بدله ده چې دی عمل د نیکو کوي. هغه اردو متل څنګه دی چې وایي جیسه کرو جیسه کرو جوی سبرو څه رقم یې کرې هغه رقم بیرې بیر خلک وایي وایي چې څنګه یې کرې هغسې بیرې بیر پښتانه هم دغسې وایي. للذين اغا خلقت احسنو چدینی کی الحسن دی غود پاره چدی شایسته جزا شایسته بدل و زیادتو زیاتوب لا هم دی دس ندی چتانه د مثال په تور لس واره سبحان الله وجد الا شبد لا درکړه نو خود لس نکی به درکړه الا و زیادت لس ویل دی سل نکی واخل زیاتوب عمر سره دی برکت کو کشی کی یوجنی دی مسلمان ارنه کی اغه اقل او قلیل یو په لس ده نو زیاتوب بار سره کړ نو نور کده دی اخلاص پک شي کی زیات یو په شل یو په دیش یو په وسا وسا ولا الا دج درودی بروش چا د پاره خوښ تر وسا و امر بالا کی نو د زیادت تور یو سره وای کده اس په مضمون تیس په یاد لیاس للذین اغه خلقت احسنو چ دی شایسته عمل کړي الحسن د وغه د پاره شایسته جزا ده و زیادت زیاتوب ام دی ترغه نور علا پاک زیات نعمتون امر کی ولا يرهق او نبتوی وجوههم مخانددی قطرون توروالی ولا ذلتون نزلت خواری یو سوک چی پا دی دنیا که تیسی ورتو گوری گای گای پرده بانی یو دیر خواری راغلی یو چا ظلم پر کری یا حکمت زیر کری نو برای دیده دا مسکنت و غربت و دا جزیل مای مخ دی توری لنبی کلی تا خبر پاسوی یه پلا خو سپیره خر پلی نورانیت نی پکشی که برای دی توری لنبم سکی لکه ایره داره کمشی خلو وی دا پلانی مخ تجدی کتری تیچ و دا ایره وی خو پر دا زلت و توروالی دوار پر راغلی دینو نو علاوی دا دغ مؤمن سری چه علا حسنا و زیاده ور که دا مخ با دا توروالی نپتویی د پر مخ به ذلت نرازی چې په آخرت ورته وګوره خلک وایي ته چې در مخ غوړي څاسي مخ د تجلی کې خوشحالي ولا يرهق نه پټوي وجوههم مخانددی قطرون توروالی نه پټوي قطر هغه خړوالی و ګرځدی چې توروالی په ګډ وي دا در دا غبار نه کوي بد د انسان بد شکله کوي باره لکه د کولې دوړې چې پر مخ لوېدلې داسې قطرون توروالی ولا ذلت او نه ذلت ذلت دا ذلیلوالی و دا سپکوالی و دغه یې نه مسکي نه ورته ورذکر سره اولئک د هغه کسان چې دغه نیک عملونه چې کړي اصحاب الجنه کې وهم دی خاوندان د جنت خو جنت ته ځي مده څوره ده چې جنت ته ورځي هم فيها خالدون هم دی پیه په دا جنتو کې خالدون همیشه نه دي تفسیر شریف لیکي وایي جنت ته یو ورتګ دی دا یې یو بل په جنت کې چې دی درجې دي د نعمتو دا یې دوا دریم یې همیشه تو دی په جنت کې نو اول دخول و جنت ته چې هغه د الله په فضل کې چې په عمل باندې څوک دخول نشي کولی څو وار تیس د علما او صدا خبره په تفصیل اورېدلې ده چې د الله رحمت نه جنت ته څوک نشي تلای په اعمال خو فقط ته د دې دنیا شکر نشي ادا کولی د دغو نعمتو اعمال خو دې په دغه کې خلاصېږي نو جنت ته چې ورځي هغه به د الله په رحمت ورځي هلته چې بیا درجې دي معنا باغونه د نعمتونو دي هغه د اعمالو پر اندازه دي چې چا ډېر عملونه کړي و درجې یې هلته بلنده دي په ډېرو نعمتو کې ایله والی وبانا لري د ډېرو به مالک وي چې لږ وي د هغه درجې بیا نو پکې کښتي نو قسمت د درجاتو یې پر عمل دي دخول د جنت هغه پر رحمت دي همیشه توب چې هلته کول کېږي هغه بیا په نیت سره دي په جنت کې چې څوک همیشه یې ولي خو د په دنیا کې چې دی د مسافر اویا کاله عمل کړی دی پارس کې نو جنت وجه د همیش ته پاره دی هغه به الله د پر نیت ورکوي پښتانه نه وایي نیت مراد خدا مؤمن دا وایي که شپېته کاله خدای ژوند راکړی دغه شپېته کاله د الله تعالی پر دین تېرو که سل کال را کړی دا سل کال دا الله پر دین کیرو که زر کال را کړی دا زر کال د دنیا د ایمه دی په عمل کې درمنځ و د اسلام نو الله وی جنت هم د ایمه وګټه کافر به څه چم کی هغه که یو کال پر مزه کوم یو کال کو پر کوم که دوه کال و دوه کال کوم که سل کال و سل کال کوم که زر کال نو چې نیت د دائم د پاره د کو پر دی نو الته د ورځ خبر الله د دائم د پاره کو نو خبرې درې سولې دخول د جنت پر رحمت الله او دا درجات چې الته فرق سره لري لوړ وکړه هغه پر عمل لو باندې دي دا دوام د جنت خالدوالي هغه د دنیا ته خالدوالي چې په دنیا کې د عبادت ته نه همیشه نه وي چې در پای پورې چی شو عبادت کوم چې الله اصل او مر راکیز د عبادت ځنه بس د کوپر دان د هر کم د کافر یو چی شدی د خو له ودو ژخت شو ودو ژخت دی وجه داخلي هغه د الله په عدالت داخلي الله یز عاجل ذات ظلمونه کې کړی سزا د کوم ودو ژخت د عدالت پر بنیاد ورولینو په دوژخ کې بیا د طبقې د دوژخان فرق سره لري هغه د اعمالو پر درجه دي چې ډېر بد عملونه کړي درجه یې په دوژخ کې چې دغه سخت دي او چې لږ بد عملونه یې کړي په دوژخ کې خو به یې خو درجه یې دوره سخت نه وي لکه د ابل ده د دوژخ هم دغسې طبقات درجه سته هغه بیا چې هم د عمل پر بنیاد باندې پا په دوزخ کې چې دی بیا همیشنی د هغه هم بیا پر نیت باندې دی ولې دی چې په دې مځکه کې و د کوپر د څو ورځو دپاره کوه څو یې لیکلي چې به ول چې یم در هغه وخت یې کوه نو چې نیت د همیش دپاره و دوزخ هم د همیش دپاره دی دغه دی الله تعالی ویل چې هم فیها خالدون هم دوی به فیها په دغه جنت کې خالدون همیشني دا یې څوک ذکر کړله هغه نیکان خلک او د هغو هغه سزا چې او سزا یې هغه مدام ورته ذکر کړو چې سزا دې جنت دی معنا سزا بدله بدله دې جنت دی او همیش اوسېدل یې د همیش دپاره دی والذین او هغه خلک کسبو چې دوی کسب کړي السیئات د بدوی هغه مخکې آیت خو للذین احسنو چې نیکې کړي او دا بیا د مقابل طرف چې دا کفار چې دوی کسب کړي السیئات د بدوی څونه مراد هغه د دوی کفریات او معاصیس وه نو هغه چې دي جزاء السیئة بمثلها جزاء او جزاء سیئة د یوې بدوی بمثلها په مثل د هغې د دا داسې نه ده چې یوه بجې د لس چنده سزا ورکړي یا چې یوه بجې کړې د یوې بدوی سزا ورلره وکړي عجل ذاتی کنه دا بل سر احسان کا او چې وانه کې کړي ادنا درجه په لس چند سر وځي اته به ور سره کاونه دلته به نه وشه ته پام است طالبان ولذین هغه کسان خدای مبتدا ده نو دغه کسان د پاره جزاء او جزاء ده یا رد شو چې و جزاء ولذین دغه کسان جزاء به جزاء او سیئات به مستحا ده به بار فرق چې سور حمل سي و جزاء هغه د الذین سره به مزاف شاو چې ولذین هغه خلق یعنی و جزاء او جزاء الذین به هغه خلق کسب وکړي کسب کړي سیئات ده بدی دغه جزاء سره کم ده جزاء او جزاء د سیئات ده به بدی به مستحا په مثل سره دیغه بدی چې څونه کدارې سیئه کړه دغه نه کدارې جزاء او سزا ده وترهقوا الا وترهقوا بتكلوا بهم دي ذله ذلت رسوايه وسفكوال دا سفكوالي ودا اهانت په پردا مخله مل مرش جت الله تعالی په سنه بد سر ګورته کته یی معنا سونه سفکړی موهان کړی دي ذلت دا غد انسان خاري وسفكوال دي چې پر مسلط وینو د عزت علامه نه پکې کې مل مر وترهقوا بتكلوا بهم دي ذله ذلت وسفكوال ما لهم من الله من عاصم ما نسألهم دي لري من الله يعني من عذاب الله دا عذاب سدا الا من عاصم نه ساتون کی الته چا الله د ته عذاب کی مخ ورس په چا باندې پچکی په داس ذلت په داس پکوانی پچکی دلته د الله څخه څوک نس خلاصول چې څوک ورته چې درځه څنګه ستا سره دا رقم کړی چې خلاص کړ الله وای من عاصم دا استغراق د پاره من سوچ د اچ چې نس خلاصول ما نسألهم دي لري من الله دا الله د ته عذاب څخه من عاصم نه هڅي او ساتون کی څوک نس خلاصول نو دی بسره کمی که انما گواکی او غشیت پت کرسیوی دی وجوه هم مخاند دی که تعن پا چورتوسا او غشیت چه دی دا متعجی و دو مفعولوت دی نو ایو خیم مفعول بلای مثلا پا علوزو چه وجوه هم دی ابل یا که تعالی پر اخبر مفعول سانی والی بانی پاتا دی اغرا که انما گواکی او غشیت پت کرسیوی دی وجوه هم مخاند دی پا چه سر پت کرسیوی دی که تعن پا چورتوسا من اللیل دشبه دا ټوټې د شپې ګوکې د شپې څخه د غټ غټ ټوټې جلا کړې دي څنګه شپه مسلمان په داس حال کې چې دا ښه تاریخ کوي کې ښه تاریخ دی تاریخ کتور شپه د غې څخه ټوټه غچې کې د شپې ټوټه خو دونه نه ده لکه لاس ولې شپه خو چې د څونه جګړې در اسمانه رسیدلې چې چاړه دې پر کاش کې چې د ګنړۍ په لوي ځین جلا کې بره پرې وسلې ورته کې خو در سره در شوې کې تر سره در شو نه خو لک واره په شپې چې کې زر لک واره په شپې چې دا څونه ټوټه ده د شپې الله پر دې بده غس چاړه دغه سهوانو سپکوالی به پر دا بدن مسلط وي ته چې واده تورې شپې په ټوټه کې دي پیچرې دغه ستکتور څه وایي نو کانه ما ګواکي او خشیت پټ کړه سی وي وجوه مخاند دي په چا سره چې تعن په ټوټو من اللیل د شپې هغه شپه مسلمان په داس حال کې چې دا ښه تاریکي ده تورې شپې په ټوټو کې نو دا چې بیا دې د جزا هغه سي د اخر مازیدي مثال په تور دی وي سي اي جزا په مصر ورکول کیږي پر د بزلت مسلط پر د بدغه تاریکی ته چې ول شپې په ټوټو کې پیچلې دي پس یې اولایک اصحاب النار ولا سایه دغه چې د اور خاوند دي چې د رخت اولایک دا کسان اصحاب خویندان دي ال نار د اور نو دغه دې د اور مستحقین ام درو شو چې دا کوم کسان سول کسه بسیئه چوغه کسب د سیئات او د بدی کړی هغه د جنت مستحقان هم څوک ول لذین احسن الحسنا حسنا احسنو چې نیکی کړو دغه د فار جزاب حسنا ونه هم فيها خالدون هم دی فيها په دغه از نار او په دوزخ کې خالدون همیشنی د ګرد مر لپاره خلود خو به تاسو معلوم کی چې خلود نو ولي ورکه الله پاک خو اویا کال کو پر کړی چې د عبد الله باد لپاره په دوزخ کې اچه علاوه دا خو د دوم دم او اویا کال کړو کنه د پنځه کو پر تر هغه وخت و چې دی تدا پنیات خدا کو پرچونه نی ولی دو مدا تاکه جو چې لاس کار کوم یا شل کار کوم دو چې زج بندم دغه کار دی دغه کوم نو خدا ابد پر کو پر په نظر کې ولی چې کوم نو علاوه دوزخ ابدی دی د کابل چې د نیک اعمال د ابد پر په ځل کې نیولې واګر چې عمر اویا کالو خدول چې الا پاک اویا کال نور راکیم دغه کار دی زما دغه منزونه دی دغه روزي او حجونه دی کزر کال راکی امه دغه کار دی نو چې د دنیت ابدی او جنت هم چې ابدی سو نو تر دغه ځای پورې چې ویش دا اوس موږ راوایه د هغه خبرې چې هغه شاله پاکل دا دنیا چې د هغه د سسول چې ول دا تس چې باغ یې د ګناهو کوي دا کوپر کوي دا ول د دې دنیا یو څو ورځې منفعت کوي خو بیا جزا د کول کیږي نو دلته بار دا مده بیان کړل چې دنیا ګرد د سسول لکه هغه د مرز د مرز کې شنګیا چې یو څو مری بل وخت راځي بار ته چې اعلان دا دنیا هم دغه سنست کیږي او هغه جزا یې څو نو د هغه د جنت لپاره چې څه ذکر کړل چې هم فيها خالدون د دوزخانه د پاره ذکر کړل چې هم فيها خالدون جزا چې کده مسلمان جزا او بدله د هم د همیشته پاره ده کده کافر د هم د همیشته پاره ده نو ته خپل برای قضاوت وکړه انصاف خپل لاس کې واخله چې دغه د اویا کال یا د پنځوس کالو ګناه په دوه نه بجې دوزخ ارزه دوه ته چې خو نه په ارزه ده خوند لږ دی هغه چې دی زحمت یې ډیر دی نو سړی چې یو خوند ته اوږه ورې زحمت یې وسنجي نو د شي نه چې خوانجه د ګنټي او جګه د سلو کالو نو دا کار سره ویل کېږي دا چې الله پاک دغه سوال چې معنا څوک چې سوچ سمج ولای او نفس د آیات یې قوم یې تفکرون دا قوم د پاره چې فکر وی واقع سم سوچ لري علاوه ما آیاتونه د خپل دلایل دغه سی واضح کړي چې لوی کښنه په پیژ نو په دغه کښنه یې په لوري چورتو اچا لك یو ګنټه به دې ته پر سایکل سپور کړ بیا دې نو د مثال په تور ډیر شپې یا یو کال بندې کوم خو دې بار خو نو دې ګنټه سایکل زسه کوم بانو دی وګان چې سکلو ډیر شپه باندې بیا باندې هم تړلې مو ته نه سره کیږي نو چې کښنه له پدغه پویږي دوغه نه دماغ مازی ولري نو لې سړی خو بخې په پویږي نو الله عز وجل دی وکړي چې مش صحیح قضاوت وو دا خپل جن او کفر دا په د عقل په تالک سره جلا کو هغه د الله عز وجل وینا چې د څه فکر پکې کی وو هی دماغ دی دغه د کار بار نو خپل جن را کینکو هغه د کفر اعمال هغه د دې کمه چې ورو نظریات ده هغه نو پرېږد وزان دي جلا لو تراجع باستقامتك بقراج وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.